brzydko, brzydko, bo po pierwsze, no, coś się dało zrozumieć, a jednak strefa powinna być audycją, w której nic nie da się zrozumieć i nie można się zorientować, o co chodzi. A tu jednak ten słowacki dawał pewne podstawy do zrozumienia przekazu, chociaż ja akurat słowackiego w szkole nie mogłem zrozumieć. No ale przecież słuchacze nieco bardziej bystrzy od doktora Wilczura. Po drugie brzydko, dlatego że zespół no, niewłaściwie się nazywa. Ska2 to nic. Ale wszystko będzie wpisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /3/wolna-strefa. Po śniadaniu myślę, że jakoś tak się z tym wszystkim ogarnę. Padło tutaj pewne słowo, które jest niezwykle ważkie, szczególnie w aspekcie niesienia kagańca oświaty przez doktora Wilczura, bo ktoś już nieco zaznajomiony ze strefą rock'n'rolla wolną od Ungola mógłby zapytać, dlaczego akurat nadaliśmy taki zestaw muzyczny. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No właśnie, a po wysłuchaniu tego słowackiego zestawu muzycznego już każdy wie, co to jest ska, na czym polega i jak się tego słucha. Od siebie dodam, że ska to właściwie to samo co reggae, tylko 3 razy szybciej. No cóż, odkładamy w takim razie tę płytę zespołu Ska2 to nic na kubkę tych odtworzonych, a z kubki nieodtworzonych jeszcze zaczerpnęliśmy kolejny fonogram i no jako lingwista stosowany chyba muszę wyjaśnić, chociaż zanim to zrobię, podejmę kolejną heroiczną, karkołomną w moim przypadku próbę podania czasu, no żeby jakąś tam frajdę, że redaktor się pomylił, mieli słuchacze. No dobrze. Niechaj będzie 3 minuty po 3. 3 po 3. To nawet ładnie brzmi. Więc każdy będzie mógł sobie w zaciszu sprawdzić. Tymczasem jako lingwista stosowany muszę wyjaśnić, co oznacza nazwa kolejnego zespołu. Nie wiem, czy powinienem podjąć próbę wymówienia nazwy grupy. Kotiteolisus. Albo coś takiego. No, to już słychać, że to może być nazwa z tych języków, których kompletnie nie da się zrozumieć. Kotiteolisus po fińsku oznacza przemysł domowy. Cokolwiek mogłoby to oznaczać. Koti w każdym razie. Koti, i to jest właściwie jedyny pewnik tutaj. Koti oznacza dom po fińsku, albo ewentualnie stronę główną. Jeżeli ktoś przegląda strony witryny fińskie, ciekawe, ile takich osób jest w Polsce, to tam, gdzie Koti, to będzie strona główna danej witryny. No dobrze, to mieliśmy płodozmian taki artystów afirmujących rzeczywistość, to teraz no, musimy znowu nieco dodać do pieca. No i będziemy mieli okazję porównania metalowców z Tatarstanu sprzed pół godziny z metalowcami fińskimi z teraz. Zespół Kotiteolisus, Finlandia.

No i fińskich metalowców też mamy odhaczonych. Kotitolisus, czyli przemysł domowy. Właściwie nie mam nadziei, że o tej porze, a tak mniej więcej powinno być kwadrans na czwartą, czyli no może 13 minut po trzeciej. Nie sądzę, żeby o tej porze jacyś finnolodzy, czy finniści, czy jakkolwiek nazywają się ci specjaliści, słuchali i mogli cokolwiek wyjaśnić w kwestii nazwy tego zespołu, Kotitolisus. No wiemy, że koti to dom po fińsku. Zdecydowanie łatwiej będzie z tytułem tej płyty, Amen. No i tutaj nawet finniści pewnie przyznają rację, że to jak brzmi, tak znaczy. I to nawet po fińsku, bo fiński może być językiem bardzo złudnym, na przykład kotka po fińsku to orzeł. Matka to podróż. Więc z Finami, a właściwie z fińskim, no, lepiej nie zaczynać. Dobrze, to w takim razie odkładamy. Mam nadzieję tylko, że wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv w listopadzie Czad na Czadzie. Tak się zastanawiam, kto o tej porze, no bo finolodzy i finniści na pewno śpią, ale inni, którzy no, są bardziej potrzebni audycji, też mogą spać, w związku z tym my mamy dla nich specjalne przesłanie. Nie spać! Nie spać! No i teraz zdaje się przed nami zestaw węgierski. Tak się zastanawiam, jakby mogło brzmieć ne spać po węgiersku, ale zapewne tego to już nikt nie wie. Chociaż nie, nie, można by to na przykład wyłowić z tego przekazu. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskieradio.pl. No nie wiem, czy ktoś wyłowił, jak wiadomo, po węgiersku, trochę jak po fińsku, nic się nie zgadza, bo nawet policja, która jest bardzo podobnie w różnych językach, po węgiersku jest rendersiak. Przecież nikt nie nadąży, nie ogarnie tego języka. Kolejny wykonawca węgierski właśnie, bardzo brzydko się nazywa, Elov Spots, ale na szczęście śpiewają po węgiersku i to jest grupa z gatunku tych, które powinno się bardziej zobaczyć niż posłuchać, no ale przecież nie no, słuchać też warto. Elov Spots, Budapeszt. Szatan, szatan, go! Napisałem w zapowiedzi tej audycji na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Nuta madziarska, skoczna i dziarska. Zespół nam niezbyt ładnie się nazywa Elow Spots, ale spełniają zasady strefy, że no, nie śpiewają po angielsku i to im się akurat chwali, chociaż oczywiście nikt ich nie może zrozumieć, ale bo to po węgiersku było, ale przecież nie o to chodzi, żeby strefę rozumieć, tylko żeby strefę czuć, kochać, wielbić, hołubić i tak dalej, bo nie szkiełko i oko, lecz czucie mówi do mnie, czy jakkolwiek to brzmiało. Elow Spots na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Oczywiście się znajdą gdzieś tak w porze śniadania. Oczywiście może być to drugie śniadanie, bo dr Wilczur na pewno dosyć późno wstanie po audycji. Hehe. I może tam na pierwsze śniadanie się troszeczkę nie wyrobić. Przypomnę też o takim haśle audycji: dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, co niestety wymusza pewne wyznania ogólnoludzkie, humanistyczne, nie dotyczące bezpośrednio umykającej chwili, ale takie ponadczasowe. I takie oto wyznanie od naszej starej, brzydkie słowo, stałej słuchaczki Basi do nas dociera. Najpierw płakałam, że żaden mężczyzna nie umie mnie sobą zachwycić. Jak już się taki znalazł, to teraz będę jęczeć, że się boję. To o, powiedziałbym, nowym zauroczeniu Basi, ale jest ciąg dalszy tego wyznania. Dlatego uważam, donosi Basia, że taka platoniczna miłość, jaką żywię do pana, jest najlepsza. Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. To teraz zestaw, który na pewno Basi się nie spodoba, ponieważ będzie w języku Pascala. I oczywiście w ramach płodozmianu będzie się troszkę różnił od w sumie tej skocznej i dziarskiej muzyki madziarskiej. To będzie taka brudna, brudna, jazgotliwa muzyka francuska, zupełnie nie kojarząca się z tym krajem, bez akordeonu. To się nie da w ogóle słuchać. Zespół zwie się Neofit. Champion de génération, on est champion de génération. Oh! Neophyte, tak się zwie ta francuska kapela, no, która tutaj w bardzo punkowym stylu nam przekazała, podejrzewam, myśl o tym, że we Francji nie jest tak pięknie, jak się uważa. To ta szata muzyczna na to wskazywała. O dziwo, kiedy przeglądam książeczkę do tej płyty, widzę, że teksty tutaj są wydrukowane, a więc jednak zespołowi Neophyte bardzo zależało, aby ich przekaz trafił pod strzechy. No, a w naszym polskim przypadku podejrzewam do absolwentów i studentów romanistyki. No, jako lingwista stosowany być może powinienem spłacić dług społeczeństwu i poinformować je o tym, co znajduje się w tekstach, ale społeczeństwo mogłoby tego nie zdzierżyć. No i też nie mam zamiaru męczyć społeczeństwa przez następne 26-25 minut audycji, czyli do 4 nad ranem. No to Francuzów Neophyte sobie tutaj chowamy, przerzucamy na kubkę odtworzone i już Francuzów nie będzie, bo wiadomo, jeden kraj tylko jeden raz się może pojawić w strefie, jeden język też jeden raz. Takie zasady sobie sam dr Wilczur stworzył, chociaż i tak bardzo, bardzo ewoluuje, bo kiedyś Czesi ze Słowakami nie mogli się pojawić w jednym wydaniu, a teraz jednak dr Wilczur nieco spuścił z tonu, czego za chwilę będzie dowód, bo Słowacy już byli, jeśli ktoś pamięta, a teraz będą Czesi. No, tak przyznam, dla przeciętnego słuchacza, chociaż taki podobno nie istnieje, bo gdyby się zapytać każdego słuchacza z osobna, czy jest przeciętnym słuchaczem, to nikt by nie potwierdził. Więc dla przeciętnego, nieistniejącego słuchacza czeski i słowacki to właściwie jeden język, chociaż inni słuchacze mnie przekonywali, że to muszą być dwa inne języki, dwa różne języki, ponieważ istnieją słowniki czesko-słowackie, chociaż dla przeciętnego redaktora, takiego jakim jestem ja, to się w głowie nie mieści, że oni się nie mogą ze sobą porozumieć. Tak sobie pomyślałem, że no różne mieliśmy już dzisiaj odmiany rock'n'rolla i ska było, co nieśliśmy kaganie co światy i metalowcy byli, no to tylko brakuje nam jakichś intelektualistów. O, no i wszyscy mają przerwę na ziółka, bo intelektualiści zdecydowanie mogą zbyt wysoko podnieść poprzeczkę tej audycji, no i taka ambitna się trochę zrobi, co nie jest do końca naszym zamiarem. A może i coś da się zrozumieć z tej ambicji, bo to przecież będzie po czesku. Zespół zwie się Ujsme Doma, czyli już jesteśmy w domu. Prosím, jestli se neutrápí, svědčí, řeči jsou šínej kratší, co se říká bez řečí. Ahoj, tady je Mirek Vanek, z kapely Už jsme doma a zdravím všechny posluchače stanice Trojka a pořadu Strefa Rock'n'Rolla Volna od Angola. Nad kterém záleží, No i intelektualistów, nawet czeskich, też mamy już z głowy. Ciekawe, czy dało się coś zrozumieć. Zespół Ujsme Doma, czyli Jesteśmy w domu, z płyty Rybi Tuk. Rybi Tuk, zważywszy, że tuk to tłuszcz, no to tran. Po prostu tak sobie myślę, że można to przetłumaczyć o tej porze, a chyba będzie już tak 3/4. 3/4 to znaczy za 15/4. Po staropolsku chyba. Ciekawe, czy specjaliści od kultury języka też o tej porze słuchają. Pewnie nie, więc dr Wilczur może sobie mówić po polsku, jak mu się żywnie podoba, więc ustalmy, że 3/4 mamy w tej chwili i właściwie żadni specjaliści o tej porze nie słuchają. Przypomnę, że oczywiście wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Gdyby akurat kogoś coś zafrapowało w tej audycji, to może sobie sięgnąć po drukowanymi literami zapisane wszystko. O. A przypomnę też, że gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem w listopadzie Czad na Czadzie. No i mam nadzieję, że realizujemy i wypełniamy. To teraz w ramach płodozmianu pewnie powinno być coś zupełnie innego, no ale metalowcy już byli, ska już było, inne odmiany pewnie też, no to co tu nadawać po prawie 2 godzinach audycji. No dobrze, to skoro było takie niepoukładane, takie przekombinowane trochę w przypadku tych czeskich intelektualistów, no to będziemy mieli coś absolutnie poukładanego. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Można właściwie przewidzieć, jak się utwór rozwinie, zakończy. Tak. Bez kombinowania też czasami jest dobrze. Zespół, trudno powiedzieć, jak się oryginalnie nazywa, ale tak globalnie i światowo nazywa się Silly Falls. Silly Falls pochodzą z Tajlandii. Done. Chilli Falls. Ciekawe, czy w Tajlandii, skąd pochodzą, nazywają się trochę inaczej. Doświadczenie pokazuje, że może tak być. W każdym razie na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy zdaje się, że już ostatni raz podaję obsesyjnie ten adres, no aby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci, nawet tajską. Zapisuję to alfabetem tajskim, no żeby już absolutnie wszyscy byli zadowoleni, usatysfakcjonowani, tak jak długo nie szukając nasza wspaniała słuchaczka Basia, która donosi, co prawda tydzień temu, bo wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, no taki tryb produkcyjny audycji. Nie mogę się pozbierać, donosi Basia. Próbuję od rana, ale nie mogę. Wszystko mi się podobało. Cała audycja, wszystko. Z Grekami i Japończykami włącznie. Nie mam się do czego przyczepić. To znaczy muzycznie nie mam, bo do konferansjerki oczywiście mam kilka zastrzeżeń. No to pozostaje nam mieć nadzieję, że ta audycja wywoła równie pozytywne emocje u Basi i innych słuchaczy. No a tymczasem patrzę na zegar i tak sobie myślę, co nam zostało. Ładny finał. No i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze. To znaczy od 2 do 4, ale niekoniecznie, bo przecież możemy sobie odsłuchać w dowolnej chwili audycję z naszej skromnej, drobnej. No i tam podejrzewam, że najczęściej się teraz będziemy spotykać. No a jak się żegnamy? Żegnamy się po chorwacku. U szumi mrocznej bez staze kuta, jedna dziewojczyca bez głowy luta, wuk joj se smije, lija ju ganja, a straszny medo misli da sanja. Ni vuku, ni liji, ništa nije jasno, te pitaju medu, zašto ona šumom luta kasno. Vuk se smije, pitanje mu jasno nije, medo zahuče, nestani vuče. Zašto djevojče po šumi luta, u mrkloj noći, daleko od staze puta? Medo mudro šuti i smišlja. Odgovor dobar, bez riječi viška. Lija čeka, oči širi. Želju smiri. Medo šaman odmjerava liju, traži taman za njenu brilu. Bila jednom jedna mala, nikad nikom nije dala, sva je bila jako četna, mislila je da je bjedna. Vrag joj nije dao mira, željela je da ju diva. Popela se na vrh brda, stegna stišće, guzu mrda. U zabrali moment sreće, sad ju stišće i okreće. Otkrila je novu vjeru. Kurac je karta u jednom smjeru. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Narodowe Centrum Kultury i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny zapraszają na autorski koncert Zbigniew Łapiński lirycznie i kabaretowo, czyli Groch z kapustą z okazji 70. urodzin artysty. W piątek 10 listopada o godzinie 18 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Honorowy patronat nad koncertem objął wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński. Żegnamy reklamy. Punktualnie czwarta. Piotr